เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดนู่นเนี่ยตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกาเกิดเขาก็ลงว่าสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธนั่นน่ะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะหมายความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้นะพุทธะแปลว่าผู้รู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แหละเป็นบรรทัดฐานก่อนคือว่าชำระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสางกายวาจาใจของตนให้มัน สะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบๆนี่ให้มันได้เนี่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธนั่นเนี่ยอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเทศให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมาว่ากันแล้วไม่มีเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเรานี่มันยังไม่รู้เป็นชาวพุทธแต่ชื่อแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทำนองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรอ่ะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กันอย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนะหมายความเพ่งเล็งนั่นแหละความเพ่งเล็งไปภายนอกเพ่งเล็งไปหาบุคคลบ้างเพ่งเล็งไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงอันนี้คำว่าโลภะหรือว่าความโลภแปลว่าความเพ่งเล็งนี่ให้พึงรู้ความหมายอ่ะทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นล่ะมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นแล้วมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสำรวมใจอยู่ภายในนี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลยลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็ตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแทบทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆนี่บางคนเนี่ยไม่ใช่ทั่วไปอ่ะนั่นแหละใครเป็นยังไงเราต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตนบกพร่องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้เพราะมันไม่รู้นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาได้นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติการที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้นะก็เพราะสำรวมใจนี่นะรู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออกไปภายนอกนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยนั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันไม่ห้ามตัวเองนะมันไม่รู้จักห้ามตัวเองนั่นนะเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่านต่อมาใจก็เป็นผีไปเลยแบบนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเล็งนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะมันจะพาให้ไปสู่อบายภูมิมันต้องรู้กันนะนี่แหละพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสำรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วนั่นนี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนว่าตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเพียงแต่บรรเทาลงไปนิดหน่อยๆเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสำรวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่องมันก็ลุกขึ้นเลยกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานั้นแล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลสที่มันดองอยู่ในใจเนี่ยมันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกฮือขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไปแสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนี่ยเมื่อไรแล้วเราจึงพิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือยังจะเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคำสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทำตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำตามจริงๆอย่างนั้นนั่นแหละมันถึงได้เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทำจิตให้สงบ ก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล้องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวั่นไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่อย่างนี้นะทำไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยเลยอ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอ่ะเมื่อใจสงบลงแล้วกำหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยมันก็เห็นแจ้งสิแบบนี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่ถ้าว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจารณายังไงมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะหันใจไม่สงบนะเพราะว่ากำหนดอยู่ที่นาเรื่องนี้แหละสักหน่วยมันก็พลิกไปเรื่องอื่นนู่นแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะอันนี้การนี้มันจะรู้ได้นะมันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวเหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าหาว่าเราสายตาหลอกแหลกหลอกแหลกไปมานี่ไม่มีทางมันจะไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั้นได้นะเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันสายไปสายมาอยู่นั้นนะมันจะกำหนดพิจารณาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยก็ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่เรื่องหลงแบบนี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนั่นเองเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยนะตอนทำผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบัดนี้ไอ้จิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสติเนี่ยมันระลึกออกไปข้างนอกนู่นมันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายในอ่ะเหตุนั้นน่ะตนทำผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวเลยแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างระลึกออกไปไกลแล้วแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระลึกได้จะห้ามจิตนี้ไม่ให้มันหวั่นไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วอ่ะมันรวมกำลังกันได้มากแล้วอันการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาจาให้ทำชั่วพูดชั่วได้นั้นมันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมาเนี่ยสติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลยเบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถนะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะไปชนคนหรือมันจะไปชนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอ้จิตใจอันนี้นะมันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นแหละอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยนะแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้นี่อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี่พอทำอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปราศัยกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันบอกนี่ก็หัวเราะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้ววะเนี่ยเอ้าถ้าไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าวะเนี่ยก็เอาแล้วเถียงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะนี่เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรมมาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยบ่เนี่ยเอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ชี้ให้เห็นว่า ไอ้ขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นน่ะถึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองที่ในขณะใดจิตใจตนหวั่นไหวหรือว่าพลั้งเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณะนั้นแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่นไปรู้แต่เรื่องใจมันไปคล้องอยู่นู่นไอ้จิตที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกำลังไปเกาะคล้องกับอะไรไม่รู้ตัวเลยอันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสัมปชัญญะนี่ให้พึงพากันเข้าใจนี่นะรวมความแล้วว่าจิตใจคนเรานี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะควบคุมแล้วไม่ได้เรื่องเลยเลวไหลหมดเลวไหลอ่ะให้พากันเข้าใจให้มากๆเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยนะก็เมื่อคนเรานั้นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอ้เรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะรู้ว่าตนเผลอสติเมื่อไรนี่ก็รู้ได้ถ้าว่าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นปกติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวั่นไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สำหรับผู้มีสตินะผู้ฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นนะพระองค์สอนให้มีแต่กำหนดรู้หมดพยายามกำหนดรู้แม้ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอย่างนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความหลงก็ครอบงำไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้คนเรานั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกของพระองค์เป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าเอาทำบุญทีได้รับศีลทีได้ก็ต้องขอศีลพร้อมทั้งพระไตรสรณาคมด้วยนู่นน่ะแล้วก็พระท่านก็นำว่าตนก็ว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้สำหรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะล้วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะมาเลยไม่ได้ขาดทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นั่นน่ะผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเองจึงเรียกว่าพุทธะธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นธรรมฝ่ายชั่วนี่ถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดี มันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาเป็นอารมณ์เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลนี่คำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจกลัวกาดูตนเสมออย่าไปเมาอย่าไปทำตนเป็นคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้นานๆจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะแต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เมื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี่สติมันก็ถี่เข้ามาแล้ววันนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิแบบนี้นะมันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจากจิตใจแล้วแบบนี้เราระลึกเราหมั่นทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นนะเรื่องที่ควรจะคิดเท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวาจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมมาคอยระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาแต่ภายนอกมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทำให้ใจหวั่นไหวไปตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะนี่มันมีอยู่นี่เรื่องทั้งสั่งภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่แล้วนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวบะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติระลึกเล่ร่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาเป็นต้นเข้ามาแล้วสติข้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นว่อนไว้ไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้วบัดนี้นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสดงออกทางกายทางวาจาบัดนี้ให้พึ่งพากันรู้ทีนี้ถ้าผู้ใดคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้แล้วเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ห้ามจิตได้ทันเลยวะนี่เพราะสตินะมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วอ่ะเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันก็มาแทนได้รู้อำนาจแก่กิเลสนั่นแล้ววะนี่เมื่อมันห้ามทันมันก็กำหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัตตกาศไปเป็นอวกาศไปหายเข้ากลีบเมฆไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่จิตไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมื้อนี้สิ่งมื้อนี้สัตว์มื้อนี้นะถ้าหากว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะนั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยอันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเลยไม่โลภก็โกรธอันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตหวั่นไหวไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลส ยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะก็แสดงว่าตนนะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวสิถ้าตนหวังที่จะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารนะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผัดยังไม่ระมัดระวังตัวปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังค่ำแหละแต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกข์แล้วตนเองประมาทเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกข์ถึงเบื่อยังไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกข์ไม่ต้องการทุกข์จริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอก็ไม่ใช่ว่าอยู่ลี้ลับซับซ้อนอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบ่อเกิดแห่งทุกข์นะบ่อเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้วไม่หวั่นไหวกับรูปนั้นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าแล้ววันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะต้องจะไปอยู่เลิกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรหมดเนี่ยถ้าไม่รู้เท่าแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากำหนดละความรักความชังอย่างนี้ไม่ได้เที่ยวเหลือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให้เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมู่นี้นะควรพากันให้ควรให้มันรู้ต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสติระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคคลรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ศีลมันก็เศร้าหมองหรือไม่เช่นก็ขาดไปเลยก็ให้พึงเข้าใจคำว่าสำรวมอินทรีย์ก็กระอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละสำรวมมัดอินทรีย์นั่นสำคัญมากสำรวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสำรวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กำหนดรู้รูปรู้เท่ารูปนั้นตามเป็นจริงได้จิตไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยวันนี้นะมันก็ผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสำรวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปหมดของหมู่นี้ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยแล้วก็มองเห็นให้ชัดลงไปในทางวิปัสสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมู่นี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งไม่หวั่นไหวเลยจิตใจนะก็ยิ่งตั้งมั่นนี่ผู้ที่หวั่นไหวอยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสสนาอะไรเลยเพราะนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้